بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بزرگوں بھائیوں، یہ سورہ جمعہ کی آیات ہے. ویسے سورہ جمعہ کی صورت واجب و غریب صورت ہے، جس میں رب کریم نے کئی مسائل کو بیان فرمایا ہے. اگر سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات کو لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرمائے، آپ کے مقام کو بیان فرمایا، آپ کی جسد کو ذکر فرمایا. اور اسی صورت میں ہم تعالیٰ نے اس وقت موقع نہیں ہے ورنہ میں اس مضمون کو کھولتا، حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت اور منقبت بھی ثابت ہوتی ہے. اس لیے کہ سورت کی ابتدا اس طرح ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح، اپنی تقدیس، اپنی پاکیزگی اور اپنی صفات کو ذکر فرمایا، اور یہ ثابت کیا کہ جو تسبیح اور تقدیس اور پاکیزگی کے لائق ہیں وہی بادشاہ ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا الملک، اور دنیا کے بادشاہ ظلم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ رب کریم ایسا ہے جو قدوس ہے، یعنی ظلم سے پاک ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ بادشاہ ہے الملک، لیکن وہ قدوس ہیں، ظلم نہیں کرتا، ملک القدوس. اور پھر وہ ایسا بادشاہ ہے جو غالب ہے، اور جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو اپنی رعایا کی فکر ہوتی ہے. اس لیے اس بادشاہ نے اپنی رعایا اور اپنی پبلک اور اپنی مخلوق کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے تعالی شانہ نے پیغمبروں کو بھیجا. باقی یہ کہ وہ فوراً پکڑ نہیں کرتا تو وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے. بڑا ہی زبردست مضمون ہے، لیکن اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں اس مضمون کو کھولوں. آگے اس اللہ نے فرمایا کہ میں جب بادشاہ ہوں تو اے میرے بندو، میں تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہوں، اور انبیاء میں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ذکر فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ نبی میری آیات کو پڑھے گا اور میری آیات کو سکھائے گا، اور صرف آیات نہیں اس کے مضامین کو بھی، اس میں حکمت کی باتیں ہیں، اس میں تمہاری زندگی کی بننے کی باتیں اس کو بھی سکھائے گا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ پیغمبر تمہارے زمانے میں وجود میں نہیں آئے، پیدا نہیں ہوئے، میرے بندے ہیں، وہ آنے والے ہیں، تمہارے دنیا سے جانے کے بعد ان کا وجود ہوگا. لما یلحقوا بہم، وہ ابھی تک نہیں آئے. اور اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل فرمائی کتاب التفسیر میں، اور ارشاد فرمایا کہ لو کان العلم علی السریا، اگر سریا ستارے پر بھی علم ہوتا تو اس امت میں کچھ بندے آئیں گے، وہ آسمانوں سے بھی علم کو کھینچ کر لے آئی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کی تفسیر میں یہ مضمون بیان فرما رہے وآخرین منہم لما یلحقو بہم میں, تو صحابہ نے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں کہ جو آسمانوں سے بھی علم کو کھینچ کر لے آئے. تو حضرت نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا کہ وہ اس کی نسل سے ہوں جو آسمانوں سے علم کو لے آئے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب ابی حنیفہ پر ایک کتاب لکھی, اگرچہ علامہ سیوطی مسلکاً شافعی ہے لیکن ہمارے اقابر تعصب سے پاک تھے, حسد سے پاک تھے, کینے سے پاک تھے. آج علماء حسد کی نظر ہوتے ہیں, آج علماء تقابل کی نظر ہوتے ہیں, ہمارے اقابر میں یہ مسئلہ تھا ہی نہیں. تو علامہ سیوطی باوجود کہ مسلکاً شافعی ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے منقبت اور فضیلت پر کتاب لکھ رہے ہیں مناقب ابی حنیفہ, اور اس کتاب میں اس روایت کو ذکر فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو امام بخاری اپنی کتاب میں لائے کہ اگر آسمانوں پر علم ہوگا اس کو بھی لے آئے. اور اس حدیث کو لا کر علامہ سیوطی نے اس روایت کا مصداق ثابت فرمایا امام ابو حنیفہ, اور یہ فرمایا کہ اس روایت کا مصداق ابو حنیفہ ہے. تو اگر سیوطی کی یہ تفصیل لے لی جائے تو اب یہ سورت کی تینوں آیتوں کو دیکھ لو, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم, اللہ کی ذات واحد, هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسهم یتلو علیہم, تمام انبیاء میں افضل محمد الرسول اللہ ہے جن کا بیان اس آیت میں ہو رہا ہے, وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم میں تمام ائمہ میں افضل امام ابو حنیفہ کو اس آیت میں بیان کیا گیا. بہرحال یہ سورت تو بہت ہی زیادہ علوم کے حامل ہے, اور اس سورت میں اور یہ امت بنائی ہی گئی علم والی, اس لیے کہ ہر امت اپنے نبی کا عکس ہوتی, اپنے نبی کا پرتو ہوتی, نبی میں جو شان غالب ہوتی امت میں وہی بات منتقل ہوتی. اگر موسیٰ علیہ السلام والسلام میں قوم کا مسئلہ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا عطا فرمایا کہ دنیا کے سارے سحر اور سارے جادو اس کے سامنے مان پڑ گئے. عیسیٰ علیہ السلام والسلام کے دور میں دواؤں کا, طباؤں کا, حکما کا بڑا زور تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ علم عطا کیا گیا, وہ دوائیاں عطا کی گئی کہ جو دنیا میں سب کے بس کی بات نہیں تھی, نابینا کو ہاتھ پھیرنے سے بینا ہو جاتا اور مردہ کو کم بیدن اللہ کہنے سے زندہ ہو جاتا, کون کر سکتا تھا زندہ مردہ کو, اور کوری پر ہاتھ پھیرتے تھے. آج دنیا مل کر کے کور کا علاج تلاش کر رہی ہے, نہیں مل رہا ہے, وہ صرف ہاتھ پھیرتے تھے اچھا ہو جاتا. تو عیسیٰ علیہ السلام پر غلبہ کا یونانیت اور دواؤں کا, تو ان کی امت میں یہ دواؤں کے عطیفہ بہت پیدا ہوئے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلبہ علم کا, بعثت معلما, میں معلم بنا کر بھیجا گیا. اسی لیے بڑے کام کی بات عرض کروں, اگر اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے, عقل مند تو پہلے بھی بہت تھی, حضور کی آمد سے پہلے دنیا میں بڑے بڑے عقل مند تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بقراط اور سقراط پیدا ہوئے اور بڑے یونانی دواؤں کے جاننے والے پیدا ہوئے. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہ معلوم کیسے عقل مند تھے. اس سے پہلے کے دور کو اگر دیکھا جائے, میں خود مدائن صالح میں گیا ہوں, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے جہاں ہلاک کیا, مدینۃ المنورہ سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, میں خود وہاں گیا, پہاڑوں میں ان کے مکان ہیں, محلوں کے محلے ہیں, اور وہ میٹنگ ہال بھی آج بھی موجود ہے جو پہاڑ کے اندر انہوں نے بنایا تھا, جہاں حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف یہ میٹنگ کیا کرتی تھی. پتھروں کے اندر جو انہوں نے مکانات بنائے اور وہ ڈیزائن بنائی کہ جیسے آج کی مشینریاں ڈیزائن بناتی ہے, اس زمانے میں انہوں نے پہاڑ کے پتھروں کو تراش تراش کر اپنے مکان تعمیر کیے اور ڈیزائن بنائی. ہم ان کے مکانوں میں اندر میں جب گئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے بید بھی پتھروں کے بنے ہوئے ہیں, ان کی الماریاں بھی اندر میں پتھروں کی بنی ہوئی, اور پھر مکان میں ایک منزلہ, دو منزلہ اور تین منزلہ, اور ان کے چڑھنے کی سیڑھیاں بھی وہ پتھروں سے بنی ہوئی. پورا مکان پتھروں سے بنایا اور سجایا ہوا. کیسے عقل مند تھے وہ لوگ, لیکن ان تمام عقل مندیوں کے باوجود ان میں کوئی نہ فلسفی پیدا ہوا, نہ کوئی سائنٹسٹ پیدا ہوا, نہ کوئی ٹیکنالوجی کا جاننے والا پیدا ہوا. اگر یہ پیدا ہوئے تو اس امت میں پیدا ہوئے, چاند پہ قدم رکھنے والے اس امت میں پیدا ہوئے, سب مرین کو پانی کے نیچے دورانے والے اس امت میں پیدا ہوئے, فضاؤں میں ہوائی جہاز کو اڑانے والے اس امت میں پیدا ہوئے, اور بڑے بڑے سائنٹسٹ اور ٹیکنالوجی اس امت میں پیدا ہوئے. یہ سب علم ہے, یہ مانے یا نہ مانے, یہ غیر مسلم, یہ یہود, یہ نصارہ, اور یہ دنیا کے حنود, اور یہ جتنے لوگ ہیں, یہ مانے یا نہ مانے, لیکن ان کو علم ملا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت. حضور ہی کا یہ فیض ہے کہ جو اس امت کو علم ملا, چونکہ اس نبی کو علم کی صفت دی گئی. اور پھر عجیب مسئلہ ہے, میں انشاءاللہ کسی موقع پر اس مضمون کو موقع رہا تو کھولوں گا, کہ اللہ کے حبیب کو جو معراج ہوئی, ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ معراج اس لیے کروائی گئی کہ آپ کو نماز دی جائے. ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایتوں کی روشنی میں میں کہتا ہوں کہ نماز کے لیے نبی کو نہیں بلایا گیا تھا. جب حج جیسی عبادت دنیا میں آپ کو دی گئی جو عشق سے بھری ہوئی, روزے جیسی عبادت دنیا میں دی گئی جو عشق سے بھری ہوئی, زکات جیسی عبادت کا حکم دنیا میں آیا, اور دنیا بھر کے احکام دنیا ہی میں دیے گئے, تو پھر وہ نماز کی کیا خصوصیت تھی کہ آسمانوں پہ بلا کر دی جاتی؟ یہ بھی ایک عبادت ہی تھی, یہ بھی دنیا میں حکم دے دیا جاتا. اور پھر روایتوں پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری ترتیب تو دنیا ہی میں دی گئی نماز کی. جبریل امین دوسرے دن تشریف لائے ظہر کے موقع پر, اور بخاری شریف میں صحیح ترین روایت ہے کہ ظہر کی نماز پڑھائی اول وقت میں, پھر عصر اول وقت میں, پھر مغرب اول وقت میں, پھر عشاء اول وقت میں, پھر فجر اول وقت میں, اور دوسرے دن ظہر عصر مغرب اور عشاء اور فجر تمام آخری وقت میں. اور اللہ کے نبی کو بتایا کہ یہ جو میں نے دو دن نمازیں پڑھائی, یہ تمہیں نماز کا وقت بتانے کے لیے آیا ہوں, یہ ابتدائی وقت ہے اور یہ انتہائی وقت ہے, اس کے مابین تمہاری امت کے نماز کا وقت رہے گا. تو جب اس کے اوقات دنیا میں آ کر بتائے, اس کی ترتیب دنیا میں آ کر بتائی, اس کی صفت دنیا میں آ کر بتائی, تو صرف ایک حکم کے لیے آسمانوں پہ بلانا, یہ سمجھ میں نہیں آتا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ اصل نماز دینے کے لیے نہیں بلایا, آپ کو علم کی صفت جب عطا کی گئی تو اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ پیغمبر تیری امت میں بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے, تیری امت میں فلسفی پیدا ہوں گے, تیری امت میں ٹیکنالوجی کے جاننے والے پیدا ہوں گے, اور یہ کبھی چاند پر جانے کا دعویٰ کریں گے, اور کبھی پانی کے نیچے جانے کا دعویٰ کریں گے, اور کبھی فضاؤں میں اڑنے کا دعویٰ کریں گے, تو میرے پیغمبر میں تجھے آسمانی سفر کرا دیتا ہوں تاکہ تو ان کے سامنے حقیقت آسمان کو بیان کر دے اور یہ تیرے دین کو جھٹلاوے لیں. اصل یہ بتانا مقصود تھا. اسی لیے پوری معراج کی روایت کو جب ہم پڑھتے ہیں جو صحیحین کی روایت ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اوپر لے چلے جبریل اور میکائیل, تو آسمان اول پر جب پہنچے تو آسمان اول پر مستقلن دروازہ ہے اور فرشتے ہیں دربانی کے طور پر, اور جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے دربان نے, سیکیورٹی گارڈ نے پوچھا کون ہو؟ فرمایا جبریل. فرمایا اور کون ہے؟ وَمَا مَعَكَ اور کوئی ساتھ ہے معلوم ہوتا ہے اس کو پتا تھا کہ ساتھ میں محمد الرسول اللہ ہے ورنہ جبریل تو روزانہ آتے جاتے تھے لیکن یہ پوچھنا دلالت کر رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئے ہیں خود سے یا بلائے گئے معلوم ہوتا ہے پتا تھا کہ بلائے گئے لیکن سوالات ہو رہے فرمایا بلائے گئے تو دروازہ کھلا پھر وہ جو ملاقات آدم علیہ السلام سے پھر دوسرے آسمان پر اسی طرح پھر تیسرے آسمان پر محدثین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کو یہ بتانا مقصود تھا اپنے پیغمبر کو حالانکہ پیغمبر کو دروازہ پہلے ہی سے کھلوا دیا جاتا استقبال میں اور بلا لیا جاتا لیکن دروازہ پہلے سے کھلا نہیں رکھا بلکہ یہ ترتیب بتائی اس میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ میرے پیغمبر تجھ پر جو وحی اتر رہی ہے اس کے باب میں ذرہ برابر شک نہ کرنا ہمارا نظام بڑا مضبوط ہے بڑا مستحکم نظام ہے یہاں شیطان نہیں فرق سکتا ہے یا جو جس طرح چاہے نہیں آ سکتا ہے ہمارے دربان ہے سیکیورٹی گارڈ ہے اور وہ بڑے مضبوط ہیں اس لیے اپنی وحی پر ذرہ برابر کسی چیز کا شک نہ کرنا یہ قرآن ایک مستحکم نظام لے کر کے تیرے اوپر اتر رہا ہے تو آسمانوں کے نظام کو بتانا تھا اور یہی تو وجہ ہے کہ یہ لوگ یوں ثابت کر رہے تھے کہ فضاؤں میں ایک جگہ جو ہے آگ ہے اور اس آگ کے اندر سے کوئی گزر نہیں سکتا میرے آقا معراج میں گئے اوپر گئے اور ان کے فضاؤں نے اور ان کے فلائٹوں نے اور ان کے جہازوں نے اور ان کی راکٹوں نے اب یہ ان کی زبان سے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ آگ کا دعویٰ غلط تھا تو میرے آقا تو 1400 سال پہلے اس کو ثابت کر گئے فرمایا تیری امت میں لوگ اس طرح کے دعوے کریں گے ان دعووں کے دلیلوں کے لیے اور ان دعووں کے جوابوں کے لیے میں تجھے آسمان کا سفر کرا رہا ہوں حتیٰ کہ ساتوں آسمان کا سفر اور جنت اور جہنم کو دکھانا اور پھر دربار رب میں حاضر ہونا اب دربار رب میں جب حاضر ہو رہے ہیں اور مقام قاب قوسین جب آپ کو نصیب ہو رہا ہے مقام قاب قوسین یعنی اللہ سے اتنے قریب ہوئے کہ بس دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا آپ کے اور رب کے درمیان بالکل قریب ہے اسی لیے میرے آقا سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے ہر رائت ربک کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو میرے آقا نے جواب دیا نام رائت ربی نورا میں نے اپنے رب کو دیکھا ایک نور ہے تو مقام قاب قوسین آپ کو نصیب ہوا اور اللہ سے بالکل قریب ہوئے مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ نماز تو اس لیے دے دی گئی کہ حضرت جب اس مقام پر پہنچ گئے تو دل میں خیال آیا ہوگا اور خیال یقیناً آیا ہوگا اس لیے کہ رب کے دربار میں جب پہنچے تو اللہ کو یوں کہہ رہے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات اے اللہ میری قولی عبادت بھی تیرے لیے میری فعلی عبادت بھی تیرے لیے اور میری مالی عبادت بھی اللہ تیرے ہی لیے میں کسی کو اس عبادت میں شریک نہیں کرتا قولی فعلی مانی ساری عبادت تیرے لیے تو اللہ نے فرمایا سلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تجھ پر سلام ہو پیغمبر نے دیکھا کہ اللہ اس وقت دینے کے موڑ میں ہے دینے پر آیا ہے تو اکیلا کیوں لو یہ تو ہماری چھینگ چھینگ ہے سوچ ہے کہ دنیا تو اکیلا لیتا ہوں دین میں بھی اکیلا اکیلا لے لوں کوئی اور شریک نہیں ہونا چاہیے ثواب میں بس میں ہی اکیلا کھاتا رہوں اللہ کے وہاں ہمارا بس چلے تو سب کو جنت سے نکال کر ہم اکیلے ہی رہے انبیاء کی سوچ یہ نہیں ہوتی انبیاء کی سوچ بہت بلند ہوتی فرمایا اے اللہ جب تو دینے ہی پر آیا ہے تو اکیلا کیوں السلام علینا ہم تمام انبیاء پر تیرا سلام وعلی عباد اللہ الصالحین اور اے اللہ میری امت کے قیامت تک آنے والے تمام نیک بندوں پر بھی تیرا سلام اللہ اکبر اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباد صالح بن جاؤ نیک بندے بن جاؤ ہر نماز میں لوگ تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں اب تحیات پڑھتے ہیں نا ہر نماز میں تو دعا ہوئی یا نہیں والا عباد اللہ الصالحین فرمایا اربوں خربوں لوگ اب تحیات پڑھ رہے ہیں اربوں خربوں ابھی جمعہ کی نماز کہاں کہاں ادا ہو رہی ہو پوری دنیا میں کوئی ابھی ادا کر رہا ہے کوئی بعد میں ادا کر رہا ہے کوئی اس سے پہلے ہندوستان میں اس سے پہلے ادا ہو گئی یو اے ای میں اس سے پہلے ادا ہو گئی, ابھی ہم ادا کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی لوگ ادا کریں گے. تو ہر وقت نماز پڑھی جا رہی ہے اور ہر نماز کے اندر دو رکعت پر تحیات پڑھی جا رہی ہے اور ہر بندہ فرمائے وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ اربوں خربوں بندے جو وعلی عباد اللہ الصالحین کی دعا کر رہے ہیں, اس میں پانچ تو نیک ہوں گے, صالح ہوں گے, متقی ہوں گے, ابدال میں سے ہوں گے, غوث میں سے ہوں گے, قطب میں سے ہوں گے. اللہ ان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوگا, اور جب ان کی دعا قبول کرے گا ہم اپنے صالح بنیں گے, ان کی دعا قبول ہو کر اللہ کے وہاں ہم بھی مقرر بن جائیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بندے بنو, اپنے صالح بنو. تو بہرحال اللہ کے حبیب جب قریب ہوئے اور یہ گفتگو ہوئی تو مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے دل پر یہ خیال ضرور آیا ہوگا, ضرور آیا ہوگا, اور وہ خیال یہ آیا ہوگا کہ اللہ تو نے مجھے جو یہ مقام دیا, اتنا اونچا مقام جو اس سے پہلے کسی نبی کو نصیب نہ ہوا اور آپ کے بعد بھی کسی کو نصیب نہیں ہوگا, معراج کا مقام آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں اور آپ کے بعد بھی کسی کو نصیب نہیں ہوگا. دل میں خیال گزرا ہوگا نبی کے, اللہ تو نے مجھے اتنا اونچا مقام دیا, میری امت کو یہ مقام کیسے ملے گا؟ اپنی امت یاد آئی ہوگی وہاں, میری امت کو یہ مقام کیسے ملے گا؟ تو اللہ نے اس پیغمبر کو نماز عطا فرمائی اور یوں فرمایا تیری امت اگر نماز پڑھے گی اور سجدے میں جائے گی تو تجھے جو مقام ملا ہے تیری امت کو سجدے میں یہی مقام نصیب ہو جائے گا. اسی کو حدیث میں فرمایا ان العبد يتقرب الى الله تعالى بالسجود, بندہ اللہ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے. سجدے میں بندہ اللہ سے بالکل قریب ہوتا ہے, لیکن افسوس کہ ہمارا سجدہ بھی سجدہ نہ رہا, ہمارا سجدہ بھی میرے آقا کا سجدہ یہ ہوتا تھا. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جب تہجد میں سجدہ فرماتے تھے, اکیلے جب نماز پڑھتے تھے اور سجدہ فرماتے تھے تو کبھی کبھی میرے دل میں برا خیال آتا تھا. بھانجے حضرت عروہ پوچھ رہے ہیں کیا خیال آتا تھا, برا خیال آپ کو کیا ہوتا تھا؟ فرمایا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ اتنا لمبا سجدہ ہوا ہے کہیں میرے نبی کی روح تو نہیں چلی گئی, تو میں پاؤں میں حرکت دیتی, حضرت اپنا ہاتھ اپنا پاؤں ہلاتے تھے, اس سے میں سمجھتی تھی کہ میرے نبی اس دنیا میں موجود ہے. اتنا لمبا سجدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے. تو میرے بھائیوں یہ معراج کی بنیاد اصل نماز نہیں ہے, اصل تو چونکہ اس امت کے نبی کو صفت علم دیا گیا, بہت ممکن ہے کہ اس امت میں جب علم چلے گا اور یہ امت اس علم کے اوپر دعوے کرے گی تو کہیں نبی کی نبوت کو نہ جھٹلائے, اس لیے آسمانوں کا علم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے آسمانی سفر کرایا. البتہ حضرت کے دل و دماغ پر جب اپنی امت کی یاد آئی تو اللہ جل شانہ نے اس کو نماز کا مقام بھی اس امت کو عطا کیا. بنیاد اصل نماز کے ملنے کی یہ ہے. خیر وقت اسی میں پورا ہو گیا, مجھے تو جمعہ سے متعلق کچھ بات کرنا تھا اور اسی سے متعلق میں نے آیت بھی پڑھی تھی, ترجمہ کر دوں. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ, جب جمعہ کی اذان ہو تو چلو نماز کی طرف, چھوڑو سارے کاروبار کو. فقہا نے لکھا ہے کہ اذان جمعہ ہو جانے کے بعد کاروبار کرنا مکروہ تحریمی, جو حرام کے برابر. جمعہ کا ایک مقام ہے, اسی لیے میرے نبی نے فرمایا جمعہ کو غسل کرو, جمعہ کو عطر لگاؤ, جمعہ کو مسواک کرو. علامہ ابن حزم ظاہری کے وہاں جمعہ کے غسل میں مسواک کرنا فرض ہے, اگر کسی نے مسواک نہیں کیا اس کی جمعہ کی نماز نہیں ہوگی. کتنا سخت مسئلہ ہے, ہمارے ائمہ اربعہ کے وہاں سنت ہے مسواک کرنا, لیکن بہرحال مسواک کیا جائے, خوشبو لگائی جائے اور اسی کے ساتھ اچھے کپڑے, جو کپڑوں میں بہتر کپڑے ہوں وہ پہن کر کے جمعہ کی نماز کے لیے آیا جائے. اب اللہ نے یہود کو سنیچر کا دن دیا تو چوبیس گھنٹے لیے تھے, چوبیس گھنٹے, جمعہ کے غروب سے سنیچر کے غروب تک عبادت کرنا تھا, اور جب عبادت کے خلاف کیا اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. عیسائیت سے اتوار جب دیا, سنڈے دیا, تو ان کو سنیچر کے غروب سے اتوار کے غروب تک 24 گھنٹے, اور جب اس امت کی باری آئی تو 24 گھنٹے نہیں لیے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اذان جمعہ سے لے کر ختم نماز تک بس تھوڑا سا آدھا پونا گھنٹہ, یہ تو بیچ میں تقریریں آ جاتی ہیں اس لیے 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے, ورنہ آدھا گھنٹہ اللہ نے لیا. اور فرمایا فیدہ قضیت الصلاۃ, نماز پوری کر لو سنتوں کے ساتھ, سنت کے بغیر نہیں جو جوان بھاگ جاتے ہیں, سنت پڑے بغیر. یہ سنت سنت معقدہ ہے, اور یاد رکھو مسلسل سنت معقدہ کے چھوڑنے سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے. فرمایا سنتوں کے ساتھ جب تم نماز کو پوری کر لو تو اب میں تمہیں نہیں بٹھاؤں گا مسجد میں تسبیح لے کر, جاؤ کاروبار پنتشرو پھر آؤ. تو لیا ہم سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ, اور دیا تو کتنا دیا, ترمذی شریف کی روایت ہے من مات فی لیلۃ الجمعہ او فی یوم الجمعہ, جو جمعرات کے غروب سے جمعہ کے غروب تک 24 گھنٹے میں کوئی مرے گا بشرطے کہ اس کے پاس ایمان ہو, میں قیامت تک قبر کے سوال سے اس کی حفاظت کر لوں گا. لیا تو آدھا گھنٹہ اور نوازا تو 24 گھنٹے پورا نوازا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ اللہ سے جمعہ کی موت مانگتے رہو تاکہ قبر کے فتنے سے حفاظت ہو. فرمایا مقدر ہے تو ملے گی, اور اگر مقدر نہیں ہے اور دنوں میں بھی اگر موت نصیب ہوئی تو ہماری جمعہ کی طلب کی وجہ سے اللہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو جمعہ میں مرنے والوں کے ساتھ کرتا ہے. اس لیے کہ انا عبد ذنی بھی, میں اپنے بندوں سے بندوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. اللہ ہمیں جمعہ کی عظمت نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمت یا اللہ.